René Mioch is het eens met haar. Bij Eén Vandaag vertelt hij dat we mee moeten gaan met de tijd. Het past in de tijd. Dat is waar we mee te maken hebben. Er wordt constant natuurlijk op dit moment gepraat over hoe doe je dat nou precies. Of het nou gaat over Black Lives Matter of de positie van de acteur en de actrice in de film. Het gaat over betaling, het gaat over seksuele voorkeur, het gaat over hoe je je voelt. En binnen die nieuwe manier van denken of het erkennen van die manier van denken is er een soort van revolutie gaande. En daar moeten nieuwe regels voor opgesteld worden. En dat is altijd pijnlijk, zeker in het begin. Dus het is een aanzet om met elkaar na te denken over van hoe zou je dat anders kunnen doen. Bij de uitreiking van de prijs wordt nu dus alleen gekeken naar de beste prestatie vanaf nu. Of degene die dan een acteur of actrice is, dat maakt dus eigenlijk niet meer zoveel uit in het vervolg. Radio-DJ Michiel Veenstra denkt dat het juist de deuren opent voor de erkenning van vrouwen in het filmvak. Hij legt bij Op1 uit hoe dat zit bij de Radioring, de prijs voor radiomakers. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat het juist heel positief uitpakt als het gouden kalf voor beste acteur / actrice naar een vrouw gaat? Waarmee je in één klap laat zien, weet je, daarmee is in dit geval een vrouwelijke actrice de beste van allemaal. En is het niet, en dat kijk ik heel verstom, in mijn vakgebied radio heb je de gouden radioring. Ja. Is het dan voor beste man en beste vrouw. En vaak hangt toch de vrouwcategorie een beetje suf bij. Dat bedoel ik helemaal niet lullig, maar er zijn minder vrouwelijke radiomakers. En heel vaak wordt daar een beetje minder aandacht aan gegeven of zo. Terwijl als er één zou zijn en een vrouw wint die, dan is er één klap, dat is dus de beste radiomaker. Dus de beste acteerprestatie komt dan van een vrouw. Michiel Veenstra was dat. Acteur en regisseur Jeroen Cabé ziet het totaal niet zitten om de prijzen anders in te delen. Hij is er zelfs boos over, flink ook. Je hoort hem bij het radioprogramma Spraakmakers. Er komt stoom uit mijn oren. Ik vind het absoluut een groteske flauwekul. Het is zo'n onzin. De prestaties van de acteurs zijn, of voor, laten we zeggen, een film waarin een vader en een moederrol is, is een rol voor een vrouw. Die speelt de moederrol, de vader speelt de vaderrol. Of die mensen, of die acteurs genderneutraal zijn, of wat dan ook, ze spelen een rol in de sekse die gevraagd wordt van de rol. Er wordt steeds gehamerd op het feit, nee, de crew, dat is ook allemaal genderneutraal en mannen en vrouwen door elkaar heen. Ja, maar dat staat niet boven een camera vrouwenrol of mannenrol. Het is zo'n flauwekul. Dit is echt absurd, totaal doorgeslagen onzin is het. Jeroen Cabé was dat. Het Gouden Kalf voor beste acteur of actrice, dat wordt dus dit jaar niet uitgereikt aan één van hen, maar aan één iemand, aan de beste acteerprestatie. De tijd is voorbij voor beste acteur of actrice, laat de academie weten deze week. Hoe denk jij daarover? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Is het hoog tijd dat we dit soort stappen nemen en meegaan met de tijd, zoals René Mioch bijvoorbeeld zei? Zouden ook andere prijzen genderneutraal moeten worden? Bijvoorbeeld de beste sportmens of beste televisiepresentatie. 0800-1121 staat voor je open. En de stelling is deze ochtend, alle prijzen moeten genderneutraal worden. 0800-1121 of de app van Radio 1. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat alle prijzen genderneutraal moeten worden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. Goedemorgen, het is 12 minuten over 4. Dit is de extra vroege ochtendshow van 24 augustus. De dag dat het lekker weer wordt. Lokaal tot 23 graden vandaag. En flink wat zon, dus ga erop uit, zou ik zeggen, vandaag. Nu het nog kan. 0800-112, dat is het nummer wat je mag bellen als je mee wil praten over genderneutrale prijzen. Alle prijzen moeten genderneutraal worden, dat is de stelling. En jij mag erop reageren, ook in de Radio 1-app. En dat heeft Rob uit Thailand ook al gedaan. Die zegt, goedemorgen, ik vind het allemaal overdreven in Nederland. Ik woon in Thailand en hier is vrijheid van seksen heel normaal. Denk aan de duizenden omgebouwde mensen. Maar er wordt hier geen extra aandacht aan gegeven. Blijf het allemaal een beetje normaal doen. Je bent man of vrouw, daar zit niks tussen. Alhoewel je wel zo kan voelen, denk ik. Maar biologisch man of vrouw, groeten uit Thailand. Dankjewel voor je appje. Je mag je mening geven, ook door te bellen naar 0800-1121. En dat heeft Jos ook gedaan. Jos, goedemorgen. Ja, hallo, Stefan. Nou, ik vind het allemaal flauwekul, maar ik erg me eraan. Dat ik gedoe over de transgender, neutrale. En kijk, 40 jaar geleden had je in boeken en tijdschriften moesten staan hij, streepje, zij. Want het kon een man of een vrouw zijn. Hè, dan zou je op de radio gezegd hebben, beste luisteraars, luisteraarsters. En nou, dat mag nou niet meer. Het lijkt wel of man of vrouw of dat een vies woord geworden is. Hier op de iPhone, daar zit een functie op voor blinden. Hè? Dat is, je kun je de stem kiezen. Dat was vroeger een mannen- of een vrouwenstem. Maar nou staat er stem 1 en stem 2. God, ik moest ademlachen toen ik dat hoorde. Waarom stoot dat jou zo tegen de borst? Ja, het kan me verder niet schelen, maar omdat, ik vind het gewoon flauwekul. En waarom? Ja, ik weet het niet. Ik vind het. Dus ze hebben steeds wat anders. Ik bedoel, ik heb wel respect voor mensen die dat zo voelen. Die zich geen man of vrouw voelen of die zich daar anders. Maar dan kun je dat de hele maatschappij niet omturnen om dat allemaal te veranderen. Ik weet het niet. Nou, gewoon, ze hebben het nergens anders meer over. Ik vind het gewoon onzin. We hebben als een mannenstem en een vrouwenstem. Ja. Dat kun je op zo'n iPhone kiezen, maar moet dan stem 1. Ja, ik moet er hartelijk om lachen. Ja. En dan krijg je dus ook weer. Dus binnenkort, als er stem 1 is een man, dan beginnen de vrouwen weer te zeggen. Mm-hmm. Waarom is stem 1 geen man en geen stem 1 geen vrouw en stem 2 een man? Jij geeft zelf het voorbeeld al dat in jouw. Lang geleden je had hij streepje zij in een boek. Ja. Zijn de tijden ook niet gewoon aan verandering onderhevig en is dit een nieuwe tijd? Ja, nou, is ook wel zo. Het zal, maar ik vind het onzin. Ik bedoel, het komt mij gewoon als gezeik over. Ik denk, ja, wees blij dat je genoeg te eten hebt en dat je allerlei dingen kunt doen en dat je een beetje kunt leven. En dan maak je er niet zo druk om. Dan komt, ja. Mm-hmm. Ze doen maar. Maar ja, ik erger eraan. Ik denk, ja, ik vind... Nee, en waar erg je dan precies? Dames en heren, van dat mag ik al niet meer zeggen. Ja, ja. Ik denk ja. Dus en wat is dan precies het punt waar je je aan ergert? Nou, dat ja, omdat er niks op tegen is, dames en heren. En je kunt toch niet alles noemen. Maar ik zei, ja, ik bedoel, ik ben blind. Moet ik me dan ook maar gaan ergeren aan liedjes met teksten als toen ik jouw gezicht zag, werd ik smoor verliefd of zoiets. Ja, dat is nu helemaal zo. De meeste mensen kunnen gelukkig zien, maar de meeste mensen zijn ook tevreden met hun man en hun vrouw zijn. En de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen. Maar ja, dan kun je de hele maatschappij niet aan aanpassen. Ik vind het ja, goed, dat is natuurlijk de vraag. Je kan ook zeggen als maatschappij, laten we kijken hoe we iedereen zoveel mogelijk mee kunnen krijgen. En als mensen tegen de borst stoot, of nou mensen denken van ik voel me eigenlijk niet vertegenwoordigd als het beste acteur of beste actrice is, want ik identificeer me niet als een vrouw of een man. Dan kan je toch ook zeggen met elkaar, nou laten we dan dat aanpassen en gewoon naar acteerprestatie gaan handelen. Ja, nou, dat kan, maar voor mij hoeft het niet. Ik bedoel, ik wil ook niet dat ze de liedjes gaan aanpassen van toen ik je gezicht zag, was ik smoor verliefd, dat weg moet. Want je weet gewoon, de meeste mensen die kunnen goed zien en de meeste mensen zijn man en vrouw tevreden. Dus ik bedoel, dat ik vind... Jij ziet eigenlijk, er moet ergens op een gegeven moment een lijn getrokken worden, anders slaat het door. Ja, stem 1 en stem 2. Ja, ik vind het belangrijk. Ja, de mannen stemmen ik ook. Nou, mag dat niet. Nee, maar dat zegt volgens mij toch ook niemand dat niet mag? Nee, nou, zo komt het wel over. Dat gevoel heb jij. Over. Goed, nou Jos, we gaan eens even kijken wat de andere luisteraars ervan vinden. Fijne ochtend. Harold Jansen laat in de Radio 1 app, Peter. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Compleet doorgeslagen. Doe het ook maar met sport. Ik ben benieuwd. En Corné Hopman zegt dan ook weg met die zogenaamde positieve discriminatie bij bijvoorbeeld een sollicitatie. En Gerda zegt... Goedenacht, Stefan. Fijn dat je er weer bent. Goedenacht. Fijn dat jij er ook weer bent in de uitzending. Ik ben even aan het meelezen of we dit appje kunnen laten horen. En dat kan zeker van Robert, een audio-appje. Ja, dan wil ik eigenlijk alles wat met competitie te maken heeft... geen aparte mannen- en vrouwencategorie meer. Dus ook bijvoorbeeld bij voetbal gewoon mannen en vrouwen door elkaar. Grote waarschijnlijkheid hebben we dan alleen nog maar mannenvoetbal... En ik wil ook af van de nationalisme in de sport. Dus niet meer uitkomen voor landen. Dus niet meer een Nederlands team en een Duits team. Nee, veel te nationalistisch. Stop er maar gewoon mee. Nou, laten we gewoon met alles stoppen. Laten we gewoon alleen nog maar werken, slapen, eten. Hè? Doei. Dankjewel Robert voor je appje. In de Radio 1 appje kan dus ook als je onderweg bent bijvoorbeeld. En je hebt geen tijd om te bellen. Even zo'n audio appje achterlaten. Fred, goedemorgen. Ben ik dat? Ja, ben jij Fred? Ja, goedemorgen Steven. Goedemorgen. Gisteren probeer ik er ook doorheen te komen, maar... Volle show gisteren. Zo druk, man. Nou ja, ik vind het... Nou, ik moet niet gekker worden in dit landje, zeg. Anders ga ik vluchten. Ik bedoel maar, ik heb zelf in een film meegespeeld. Ik ben dolgelukkig dat ik eindelijk eens een keer een erkenning kreeg. En ik bedoel het zo... ja, jongen, wat moet ik daar nou op zeggen? Maar goed, jij belt. Je hebt er een mening over. Nou, mijn mening is, je moet dat niet raar gaan doen in dit landje. Maakt dat nou uit? Anders zeg ik, nou, als je neutraal wil zijn, zeg ik... Het acteren... Of hij acteur of... Nou ja, laat me zitten. Je komt er even niet uit. Ik zou je helpen. Het wordt nu, in plaats van dus beste acteur of actrice... gaat het naar een beste acteerprestatie. Ja, dat, nou ja, die haalt de woorden uit mijn mond. Maar dat bedoel ik eigenlijk mee. Het gaat om de prestatie van wat er op de doek komt. Dus wat dat betreft vind je het een goede ontwikkeling... dat naar een genderneutrale prijs gaat? Ja, kijk, als iemand een prijs verdient, dan krijgt hij het ook. De allerbeste pikken ze eruit. Ja, ik ben ook door de ballotage gekomen destijds. Ik ben toen aangenomen, want die filmmakertje, Nicolai van Huy destijds, die de vraag is, ze hebben bepaald beeld voor ogen... wat in die scène voorkomt. Nou ja, mij, omdat ik een lachenbekje had... Ja, ik probeer het een beetje te volgen, Fred. Jij zegt dus eigenlijk, vind je het een best goed idee, die genderneutrale prijzen? Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik het prijs voor het prestatie. Ja, het is neutraal. Ja, precies. Voor het acteren, voor de acteer en ja, het acteerprestatie. Daarom. Ik bedoel, ik heb 15 keer het vuur uit mijn sloffen gelopen op de perron 13 in Amsterdam. Ik vond het leuk. Je kan me zien op die film. Ik had het leuk. Goed, dan gaan we kijken. Hoe heet de film? De netje is van Nicolai van Leijden. Dat was een Preston film. Interessant. En jij staat op spoor 13 de longen uit je lijf te lopen. Dankjewel, Fred. Succes met dat. Dankjewel. Fijne ochtend alvast. Toi. Ja, dankjewel. Jenne Laurens uit Weten, goedemorgen. Ik ben het helemaal eens met die Jos. De wereld is helemaal gestoord. En die mensen die zich man of vrouw voelen, moeten we het gewoon het noemen. Goedje, Jenne. En Esther zegt, lekker in dit landje. Hoe denk jij erover? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, op zich het idee achter genderneutrale prijzen iets heel moois. Alleen, ik zou dan wel graag willen zien dat ze wel dat binnen die categorie dat er zowel een mannenprijs als een vrouwenprijs is. Want wat krijg je anders? Dat als er bijvoorbeeld één prijs wordt uitgebreid, zowel aan een man of een vrouw, en bijvoorbeeld elke keer zou alleen maar een man of alleen een vrouw de prijs krijgen, dat er bijvoorbeeld gezegd wordt, ja, er wordt één bepaald geslacht, wordt weer achtergesteld. Nee, dan zou ik zeggen, doe zowel voor in binnen die categorie de man en de vrouw allebei een prijs. Ja, dus hij wil in de genderneutrale prijzen toch weer een splitsing maken in gender. Ja. Ja, dus dan is het geen genderneutrale prijs meer. Nee, maar dan krijg je wel dat het inclusiviteit bestempeld wordt. Ja, oké. Okay. Ja, ik probeer hem te volgen. Je zou ook daartegen in kunnen brengen. Wat maakt het nou uit of het een man of een vrouw is? Het gaat om de prestatie die is neergezet. Daar heb jij wel weer gelijk in. Maar ja, ik heb wel, als er bijvoorbeeld na verloop van jaren bijvoorbeeld alleen maar de mannen prijzen krijgen, dat bijvoorbeeld zegt vanuit de vrouwen wordt gezegd, ja, maar bij vrouwen worden dan weer achtergesteld. Dan moet je zeggen, nee, zowel de man moet een prijs krijgen als de vrouw. Ja, en daar wordt dus nu over gezegd, er is ook een groep acteurs, actrices, mensen die acteren, die zich eigenlijk niet identificeren als een man of een vrouw. Het is een lastig punt inderdaad. Kijk, je kunt je wel zeggen van ja, ik voel me ergens niet mee verbonden. Maar je kunt niet ontkennen dat je bent geboren als man of vrouw. Kijk, het is vaak zo van voel je je ergens niet mee verbonden. Dat is toch vaak iets. Hoe moet ik dat nou precies goed zeggen? Zonder het mensen gaan te schofferen. Het is vaak een bepaalde manier. Het is een bepaalde gedachtegang, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, en voor wie? Wat zou het. Het is een moeilijk onderwerp. Hè? Ik merk bij jou ook twijfel. Welke woorden kan ik kiezen? Ik heb dat hetzelfde. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet op dit moment iemand in mijn omgeving heeft die met zijn gender niet goed weet welke gender hij of zij of het wil hebben. Als diegene ook luistert, bel vooral. Ik ga graag met je in gesprek. Benieuwd ook hoe jij daarover denkt. Maar er zit wel een crux, vind ik, in dit verhaal. En dat is dat, wat maakt het nou uit of iemand een man of een vrouw is? Als iemand zich toch een man of een vrouw voelt, wie ben ik dan om daar een oordeel over te hebben? Kijk, je mag wel ergens een oordeel over hebben, maar je mag niet iemand veroordelen. Daar is een grote verschil. Ja. Ja, en als we dat dan terugkloppen naar die genderneutrale prijzen, dan dwingen we toch iemand om in een hokje te gaan zitten. Dat maakt het gewoon wel een lastig, maar ook een mooi onderwerp om daar toch een mooie discussie over te hebben. Daarom zou ik willen zeggen van jongens, ondanks dat het gender neutral moet zijn, zou ik wel zeggen, hou binnen deze categorie, maak daar een categorie vrouw en een categorie man aan. Ja, dus toch weer die splitsing in gender. Johan zegt hier in de Radio 1-app, is hier niet sprake van een generatieconflict. Opa Krabbe is tegen en jongeren zijn juist voor. Is dat misschien ook niet een beetje hier aan de hand? Is het niet gewoon een generatieconflict? Ja, misschien wel. Kijk, ik ben al bijna 40. Kijk, ik sta heel open en ik heb heel wat vrienden die ook die zich anders voelen dan heteroseksueel of zeg maar gewoon man of vrouw. Maar die ook wel zeggen, ja, die maken ook gewoon wel het onderscheid van, nou, ik ben man of ik ben vrouw. En die zeggen van, ja, weet je wat, dit onderscheid, dat valt gewoon niet te ontkennen. Ja. Nou, interessant. We gaan eens even kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Dankjewel dat je belde. Ik blijf meeluisteren. Heel goed. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Jij ook. Moeten alle prijzen genderneutraal worden? Dat is de vraag. Waar jij mag reageren, 0800-1121. Of de app van Radio 1 staat voor je open. Precies, 16:30 is het. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow. Met muziek van Palace en Live Well. Wat denk jij? Moeten alle prijzen genderneutraal worden? Of niet? 0800-1121 of de app van de Radio 1 mag je gebruiken. Je kan daarin appen. Hendrik zegt, morgen, het probleem bestaat minder dan het ons voorgespiegeld wordt. Het probleem is dat linkse groeperingen meer tijd hebben om in de publiciteit te zijn. Deze groep is voorhand overal tegen en zeggen op voorhand nee tegen alles. Dankjewel Hendrik voor je appje. En Martin Jonkhoff laat weten, het probleem is nu, waar vinden ze die lesbische transgenders met een migratieachtergrond om daar dan een kalf aan te geven? Nou, de meningen zijn wel een beetje duidelijk. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Fred, goedemorgen. Een andere Fred dan dat we net aan de lijn hadden. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Steven. Van, ja, goedemorgen. Ik ben 75 jaar. Ik moet zeggen, deze discussie die stuit mij eigenlijk tegen de borst. Als ik gewoon heel ver terug ga, moet het alles genderneutraal worden, zeg ik nee. Als ik kijk naar Adam en Eva, dan moet het een rare discussie worden. En als ik kijk naar de nachtwacht, met de schout en de schepen, lijkt het me ook een rare discussie worden. Als ik kijk naar de prijzen van die filmclub, dan denk ik van, stel dat ik er nou zou staan, zou ik het op prijs stellen? Nee, ik zou het niet op prijs stellen. Want het is een acteerprestatie van mijzelf. En omdat het van mijzelf is, die acteerprestatie, ervaar ik het dat er iets van mij ontnomen wordt. En wat wordt er dan ontnomen? Een stukje identiteit. Omdat jij graag de beste acteur wil zijn en niet per se de beste acteerprestatie wilde neerzetten. Ja, ik heb de inspanning gelegd om die beste acteur te zijn. Maar dat ben je dan toch eigenlijk nog steeds als je ook de beste acteerprestatie wint? Ja, maar waarom moet er een afstand tussen zitten? En de afstand, die afstand snap ik dan niet helemaal. Welke afstand bedoelt u dan? De afstand van beste acteur naar beste acteerprestatie. Ik vind het heel, van mij mag het heel persoonlijk blijven. Naar de beste acteur of de beste actrice of wat dan ook. En dat er een probleem ligt. En hoe noem je die andere mensen dan? Nou goed, dat is natuurlijk het idee achter nu de verandering hier in Nederland is doorgevoerd bij de Gouden Kalveren. Want daar hebben we het over. Hè? Die worden genderneutraal uitgereikt vanaf 1 oktober. Zij zeggen, nou ja, we kunnen ook zeggen met z'n allen, iedereen die, ik weet niet hoe die zich voelt, kunnen we samen pakken om er gewoon een prijs te geven voor beste acteerprestatie. Zo zijn we discussies voor. En zo kunnen we zo inclusief mogelijk zijn als organisatie. Ik snap het idee. En het stuit me tegen de borst. Ja, en wat stuit er dan tegen de borst? Los van dat je graag dus van de mannen de beste wil zijn. Volgens mij bedoelt u dat, hè? Ja, inderdaad. Ja. En wat stuit er verder dan tegen de borst? Ik denk van ere wie ere toekomt. Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als je de beste acteerprestatie wint, dan ben je van alle de beste. Ja, en dat hoef ik niet, want dat is een deel wat ook op een gegeven moment niet naar mij hoort. Kijk, als je vroeger kijkt, dan heb je bijvoorbeeld de beste acteerprestatie voor een man en de beste acteerprestatie voor een vrouw. En als je nu zegt de beste acteerprestatie, zit al in de game. Zowel voor alle mannen als alle vrouwen ben jij de beste. Ja. Heb jij de beste acteerprestatie? Dan zeg ik nee. Dan wordt er ook een deel van die vrouwen afgenomen. Ja, ja, ja, dus u zegt eigenlijk, nou, er gaat ook een deel, kan, maakt minder kans op de prijs. Jij zegt, of u zegt, ik ga even u zeggen, want u bent 75 jaar, dus u heeft al wat tijden meegemaakt. Jij hebt wat tijden al meegemaakt, Fred. Hoe heb je de tijden ook zien veranderen? Want net appte iemand ook al, is het misschien ook niet een generatieconflict? Is het ook niet een nieuwe tijd waarin we leven? Heb je de tijden ook wel zien veranderen de afgelopen 75 jaar? Niet zo sterk als nu. Nee. Absoluut niet zo sterk als nu. En eigenlijk is het... als ik gewoon uit het geschiedkundige kijk... dan denk ik van met name... de tijden die zijn veranderd met name ik weet niet wat u bedoelt. Of wat je bedoelt. Nee, dat snap ik. Ik kom even... Ik probeer te helpen. Een cultuurvorm, wat bedoelde je? Nou, ik bedoel de periode van pak een beetje de jaren 60. In de jaren 60... was er op een gegeven moment een vrij grote cultuursplitsing tussen met name de ouderen en de jongeren. De jongeren. Die zag je op een gegeven moment, in de jaren 70, 80, zag je die nog meer splitsen. Ik kan me nog goed herinneren dat er op een gegeven moment een Vrij Nederland een jaarnummer had met het nummer ik. En dan zag je dus eigenlijk alle kleuren die er op dat moment bekend waren... Zag je in dat nummer verschijnen. Dan op een gegeven moment is het nu... is het nu een cultuurgebeuren of is er hier iets anders aan de hand? En ik ontkom er niet aan om te kijken dat er hier iets anders aan de hand is. Wat er aan de hand is in mijn ogen... gewoon oude man, mijn hopen, dat is dat er een groep mensen is die erkenning wil hebben en terecht erkenning wil hebben. Laten we dat even opstellen. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat er dus eventjes de discussie om het meisje Frederietje. Meisje in Amstelveen wat in elkaar was geslagen omdat ze niet wilde zeggen of ze een meisje of een jongen was. Ja, dan is het eigenlijk iets van... Ik geef haar toch een gender, maar ik bedoelde het. Ik snap precies wat je zegt en je zegt het best goed. Want eigenlijk, je zegt het zodanig... dat precies de kern van het probleem is. Ja. En ik denk van... mannen... en vrouwen zijn eigenlijk, noem het maar eventjes grof gezegd, gevestigde instituties. Ja, ja. Ik denk dat ze Fred ook de kans moeten geven aan nieuwe luisteraars nog. Sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. We hebben wel een goede 8 minuten even erover kunnen praten, in ieder geval met elkaar. Jij ziet het eigenlijk het liefst niet gebeuren. En je ziet ook, volgens mij bedoelde je dat ook een beetje de jaren 60 terugkomen, hè? Dat de jongeren zich op luider spreken tegenover de ouderen. Ja, dat klopt. Nou, interessant. Dankjewel dat je belde 0800-1121. Is goed, Steven. En een fijne ochtend alvast toegewenst daar. Gert laat weten in de Radio 1-app. Ik ben wel voor de afschaffing van de gendertitel. Beste acteerprestatie is beter, maar dan wel de eerste en de tweede plaats of goud, zilver en brons. Rolanda Kikkert vraagt zich af wat we als volgende gaan verzinnen. En Henk van Mierlo zegt de Nobelprijs wordt per categorie uitgereikt en niet op gender. Ook al bijvoorbeeld een voorbeeld van een prijs wat op gender wordt, niet op gender wordt uitgereikt. Desiree, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Ik vind het rijkelijk laat, maar ik vind het een prachtige ontwikkeling. Kijk, en waarom? Nou, omdat ik vind dat je beter dan onderscheid kunt maken in de beste acteur. Ga dan iets doen. Beste acteerprestatie in een geschiedenisfilm. En de beste acteerprestatie in een crime movie. Ja. Maak daar dingen in. Beste jeugdfilm, beste familiefilm. Maar als je toch kunt het over kunt gieten in een algehele prestatie van de acteerprestatie, dan maakt het de prijs toch alleen maar groter en mooier. Ja, dus jij zegt eigenlijk, laten we vooral nog meer categorieën toevoegen. Nou, gewoon categorieën die niet op gender gebaseerd zijn, maar op. Je hebt voor het spelen in een geschiedenisfilm, denk ik, heel wat andere kwaliteiten nodig als acteur dan wanneer je een robot neer moet zetten. Ja. Even grof gezegd. Ja, nou, ik kan je wel volgen. Ik vind het fantastisch. Hoe heb jij dan geluisterd de afgelopen 40 minuten toch naar de mensen die zich toch waar het meer tegen de borst stoot, zoals Fred dat net noemde? Nou, respect voor Fred dat hij belt. Dat is één. Goed dat je dat zegt, ja. Hij probeert het ook heel goed uit te leggen. En hij heeft ook wel een beetje een punt, maar vanuit zijn standpunt gezien. En ik vind het wel jammer met andere appjes die je voorleest, of houding van soms andere mensen, dat ik denk van waarom is iedereen zo ontzettend bezig met vooraf al te gaan bedenken hoe andere mensen, waar ze helemaal niet mee gesproken hebben en waarvan ze helemaal misschien de achtergrond van hun mening of hun gedachten niet van kennen, hoe die in de toekomst zich misschien zouden kunnen gaan voelen. Ja. Laat iedereen gewoon lekker zijn eigen mening hebben. Ja, ja, en, ja, precies. Ook die mensen, maar ook mensen die ervoor zijn. Ik vind het gewoon wel heel mooi. En als iemand gewoon niet goed weet of die een man of een vrouw wil zijn of zich voelt als een man of een vrouw, dan moet daar gewoon ook ruimte voor zijn. En een film gaat om acteurs, om de opbouw van de film. Dat is de acteerprestatie. Dan is het toch alleen maar mooi als je een prijs kunt krijgen voor de acteerprestatie. Mensen die meedoen aan het Songfestival, die doen toch ook mee omdat ze vinden dat ze goed kunnen zingen? Ja, ik hoor wat je zegt. Ik ben het wel met je eens. Die zijn natuurlijk ook niet bezig met of ze dan een man of een vrouw zijn, nee, maar gewoon voor welk land ze uitkomen. Ja. En zie je dat dan het liefste al bij alle prijzen ook gebeuren? Dat we eigenlijk alle prijzen genderneutraal maken? Gewoon op dit gebied met die films is gewoon heel erg onderscheid tussen mannen en vrouwen. En is er trouwens ook een afdeling wat dan het beste de jeugdacteur ook nog? Volgens want mij. Die hoor ik niet zo snel langskomen bij de Oscars. Bij de Oscars niet. Nou, volgens mij is er wel geprobeerd in ieder geval deze keer bij de Gouden Kalveren een prijs te krijgen voor de beste kleine film. Als ik het goed heb. Maar het kan ook zijn dat die categorie nog net is afgevallen. En in ieder geval ook wel één voor aanstormend talent. Maar dat kan er misschien ook al zijn. Ja, maar doen er dan ook eens één voor een kleine acteur? Gewoon de kinderen, de jongeren. Ja, ja, een kindacteur. Of ja. De kindacteerprestatie, horen we dan zeggen. Ja, een kindacteerprestatie. Ja. Ja. Jeugdacteerprestatie. De beste jeugdfilm. Met de beste prestatie in de beste jeugdfilm. Maar ik noem maar even wat. Maar maak onderscheid op andere vlakken. Maar laat dit dan lekker eens helemaal naar de Oscars en de BAFTA's en de Emmy's en de. Al die prijzen. Gewoon leuk. Ja, maak het nou uit. Ja, ja. Nou, jij zegt. Ze willen toch het beroep. Ze willen toch acteur of acteur. Ze willen toch het beroep acteren. Ja. Uitoefenen. Ja, goed, het is mooi hoe je jezelf ook de hele tijd herstelt. Ja, het is even zoeken. Ja, nee, maar je doet het goed. Het komt omdat ik de hele tijd aan het bedenken ben, wat is ook alweer de nieuwe naam van Rianne van Dorst? Oh ja, Raven. Ja, dat. Ja, vind ik ook prima. Ja. Ik moet er even aan wennen, ik vergeet hem steeds. Maar dat heb ik met heel veel namen. Ja. Maar als Nee, het is. Hij zei het. Het kunnen we dan zeggen. Nou, als Raven dat zelf heel erg fijn vindt, dan is dat toch te gek. Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt, Desiree. Ja, ik zie het probleem niet zo, maar ik vind het wel weer heel jammer dat er een heleboel mensen bovenop duiken. Met andere mensen gaan zich dan misschien in de toekomst wel zo en zo benadeeld gaan voelen, eventueel misschien. Ja. En dan denk ik, laat die andere mensen dat dan eventueel misschien lekker zelf even uitmaken. Duidelijk, dankjewel dat je belde. Ja, nou graag gedaan. En een fijne ochtend alvast. En ik kan een regenboogvlag. Hoe kom ik aan een regenboogvlag? Online kopen, volgens mij. Ik ga zoeken. Goed zo. Leuk. We have a long night. We'll leave it all behind. You made it through this world. We've done a million times in each other. times to stumble. So many ways to begin. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow met muziek van Rye en Coming Closer. Praat mee via 0800-1121. We hebben het nog tot 5 uur over genderneutrale prijzen. Want de Gouden Kalveren in Nederland wordt nu uitgereikt voor een beste acteerprestatie. En niet meer voor beste acteur of beste actrice bijvoorbeeld. Vind jij dat een goede ontwikkeling? Of zie jij bezwaren? Je mag je mening geven. Tim laat weten, wat een onzin. Een acteur speelt toch een rol en wordt daarom geprezen. De rol in een film is van een man of van een vrouw. En José zegt, wat een goed initiatief. Fijn dat dit soort organisaties de eerste stap zetten. Gelijkwaardigheid staat voorop. Lida laat weten, ik heb hier gewoon een dubbel gevoel over. Aan de ene kant snap ik dat we naar de toekomst moeten kijken en mee moeten gaan hierin. Aan de andere kant vind ik dat het de laatste tijd wel vermoeiend dat we overal op onze tenen moeten lopen om te voorkomen dat we iemand buitensluiten. En Lucas zegt, als de acteerwereld hier zelf voor kiest, wie zijn wij dan om het er niet mee eens te zijn? Ik vind het vooruitstrevend van ze. En Roeland, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij had nog een goede oplossing eigenlijk. We mochten je even terugbellen, want je stuurde een appje naar de Radio 1-app met een oplossing. Vertel, wat had je bedacht? Nou, iedereen heeft een naam. En ik dacht, binnen het alfabet. En als je binnen het alfabet gewoon groepen maakt, zeg van A tot met G, dan kies je de beste acteur die binnen die naam valt. En dan ga je op zoek naar de beste acteur die die letter heeft binnen die groep. En dan dan is er ook ruimte om een man of vrouw of een het persoon te kiezen. En door alleen maar te zeggen de beste acteur, is er een hele grote kans dat ze toch een politiek statement willen maken en dan kiezen voor een vrouw. En dan wordt die prijs meer als politiek middel gebruikt, als mode iets. En daar moet een beetje van wegblijven, denk ik. Dat het meer inclusief is. En door te zeggen, ja, we hebben meerdere prijzen, meerdere kalveren. Is er ruimte voor iedereen? Ja. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon een diplomatieke, oer-Hollandse oplossing. Ja, dat zou een goede oplossing kunnen zijn. Het is natuurlijk een beetje gekscherend en misschien bedoeld, maar het zou wel werken. Hoe heb jij een beetje meegeluisterd naar de discussie dan die ik de afgelopen uur had met de luisteraar? Ja, ja, ik merk dat het erg gevoelig ligt. Kijk, verandering is natuurlijk altijd lastig. De maatschappij verandert. Dus ja, ik proef heel veel twijfel en iedereen wil het goede doen. En ik denk dat daar dat een positieve ontwikkeling is. Mm-hmm. We willen inclusief zijn. Dat wordt ook nog niet horen vallen in dit uur. Dus dat is mooi. Maar we moeten niet daarin in doorslaan dat het inclusief willen zijn, dat op de voorgrond treedt en dat dan daar waar de prijs voor bedoeld is, namelijk kwaliteit, dat een beetje ondergesneeuwd raakt. Heb je dat idee nu bij deze discussie? Ja, dat je kan zeggen, ja, dat is de nieuwigheid. Ze willen deze discussie aanzwengelen. Dus dat moet dan maar even. Het doel heiligt de middelen. Daar moeten we even overheen stappen. En dan voor we weten is het ingeburgerd, dan is het normaal. Dat is een grote kans dat het zo gaat. Want iedere verandering is even lastig. McDonald's die wilde over van de plastic lepel naar de houten lepel. Nou, de wereld was te klein, maar op een gegeven moment is dat dan normaal. En doen we daar niet moeilijk over. Ja. Dus wat dat betreft is het een eerste stap eigenlijk dat zo'n organisatie achter de Gouden Kalver nu deze stap neemt om de verandering langzaam in gang te zetten. Maar het moet wel, zeg jij, rustig gaan en wel zodat iedereen er ook aan kan blijven wennen. Ja, kijk, je kan ook zeggen, weet je wat, om mensen een beetje te laten wennen, doen we het op de oude manier en op de nieuwe manier. Nou ja, ja, ja. En binnen de oude manier is de man en vrouw en hebben we dit. En ja, by the way, we hebben ook nog gaan we iets nieuws introduceren en dat is dit. En dan kijken we wie dan de beste is. En dan krijg je geven mensen de kans om een beetje te wennen. En dan denk je, twee verschillende, de oude versus het nieuwe. Dan is het ook inzichtelijk. En dan kunnen mensen op die manier een beetje wennen. Misschien ook een beetje rare aanpak. Welke wedstrijd heeft nou de oude en de nieuwe versie? Maar in ieder geval, weet je, dan een zachte landing. Ja, precies, ja. Want anders dan... nu is de organisatie, die is een beetje de kop van Jut. Omdat zij als eerste daarmee mee starten. Ja. En denk je ook dat het... Want dat was ook een beetje wat natuurlijk boven de uitzending hangt. Is het ook een beetje een generatieding misschien? Conflict... verandering. Ja. Jongeren vinden het eigenlijk allemaal niet zo erg. De wat oudere luisteraar zegt, nou, voor mij hoeft die verandering niet. Ja. En ik moest wel een beetje lachen om die acteur Krabbe. Die weet natuurlijk dat verandering, als geen ander zou moeten weten dat verandering lastig is. Dus zijn gebrek aan gevoel en sensitiviteit, dat ontbrak. Dat hij ook niet de discussie gewoon van een afstandje kon bekijken, maar dat hij er gelijk al met gestrekt been inging. Ja. Hij zou beter moeten weten dat de maatschappij verandert. Maar door krampachtig vast te houden aan het oude, sta je verandering in de weg. En dat is in de cultuur, denk ik. Juist in de cultuursector is dat zo enorm belangrijk. Ja, zeker. Nou, Roland, dankjewel dat je even mocht bellen. Ja. En mooie oplossingen, het gewoon het opdelen in de letters van het alfabet. Dankjewel en een fijne ochtend nog. Jo, hetzelfde. Want we willen nog even naar Ron deze ochtend. Ron, goedemorgen. Kijk of Ron bij zijn telefoon zit. Ja, goedemorgen. Ik denk dat het in sommige gevallen best wel lastig is. Hallo? Hallo. Ja, ik hoor mezelf nu pas later. Dan komt dat ik mijn hoofdtelefoon al heb. Want ik hoor je eerst via de horen en niet via de hoofdtelefoon. Ik hoor je helemaal goed, Ron. Ja, nee, vandaar dat ik wat in de war raakte, dus, maar ik heb mijn hoofdtelefoon al dichtgedraaid. Wat ik wilde zeggen, sommige dingen is het wel lastig om dat te doen. Want met sportprestaties zijn mannen en vrouwen in sommige opzichten toch wel verschillend qua presteren en qua disciplines. Want soms zijn mannen wat sterker of hebben een andere spierbouw dan vrouwen. Maar bij sommige dingen zou het wel kunnen, maar het ligt eraan in welke situatie dat het is. Ja, dus als we dan even naar de stelling kijken, alle prijzen moeten genderneutraal worden, dan zeg jij nee, want als je bijvoorbeeld naar sportprijzen kijkt, dan wordt er wel, dan is het oneerlijk, een oneerlijke verhouding als de vrouw het moet opnemen tegen de man. Ja, want er worden gewoon ook, bijvoorbeeld bij wielrennen is bijvoorbeeld dat ze ook minder hoeven te fietsen, vrouwen. En ja, dan lukt het al niet meer. Dus daar moet je ook naar kijken. Ja, ja, ja. Bij het ene zou het wel kunnen, bij het ander niet. Dus kijk, bij filmprestaties zou het niet veel uitmaken. Maar als je kijkt naar een bouw van een vrouw of een man en je moet bepaalde sportprestaties doen, dan is het wel, dan zie je toch wel verschillen van vrouwen en mannen. En dat moeten we ook onder ogen houden. Ja, precies. Dus dat moeten we niet overheen stappen met z'n allen. Want dat moet natuurlijk wel een eerlijke wedstrijd blijven. Maar bij beste acteerprestatie zou je kunnen zeggen, dat is een eerlijke wedstrijd en dan hoef je niet te verdelen onder gender. Nee, want dan gaat het om het presteren wat je als kunstenaar of als cultureel persoon kunt. Ik bedoel, een cabaretier kan net zo goed zijn als een cabaretière. Ja, ja. Nou, dus of een actrice kan heel goed spelen, net zo goed als een acteur of zo. Dan zou het kunnen, maar het zou niet bij alles kunnen, denk ik. Nee, en zouden we ook niet, als we naar de sport kijken, dat wel eens kunnen gaan proberen, mannen die tegen het vrouwen opnemen en vrouwen tegen mannen. Kijken of dat ook, zou dat dit ook niet een nog weer in de sport een aparte categorie kunnen zijn? Dat weet ik niet. Daar heb ik niet. Dat zou je een keer kunnen proberen. Ja, zou je er naar gaan kijken? Ja, maar dat zou wel niet gebeuren, denk ik. Nee. Zou wel mooi zijn, maar je zou het kunnen kijken als je bepaalde sporten gemengd zou kunnen doen, wat er dan uitkomt. Ja. Er zijn misschien wel vrouwen soms ook sterker dan mannen. Mannen denken vaak dat we sterker zijn. Maar soms hebben sommige vrouwen toch meer uithoudingsvermogen dan mannen. Dus dat zou je moeten kijken bij welke sport dat kan of zo. Duidelijk, dankjewel dat je belde. Ik weet niet of het bijvoorbeeld in de eredivisie zou voorkomen of echt in de topsport. Nee, precies. Maar dat, jij zegt, niet in alle disciplines kunnen we een genderneutrale prijs maken. Maar bijvoorbeeld bij acteerprestaties zeker wel. Ron, dankjewel dat je belde. Ja, oké. Okay, goedemorgen. Goedemorgen. Houd je dat weten. Maak alles genderneutraal. Hoe doen we dat dan met sport? In de jaren 90 heeft men ook 4 jaar lang geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke acteurs. Maar na 4 jaar is men gestopt omdat er geen vrouw won. Wat een onzin. Dankjewel voor je appje, Harry. En deze ochtend eindigen we bij Marina. Marina, goedemorgen. Ja, dat ben ik. Dat bent u. Zeg het maar. Ja, ik dacht dat het een goede oplossing zou zijn als er 3 prijzen zijn. Eén nog een prijs, vrouwen, ja. Eén voor de mannen en één voor de genderneutrale. Want dan stoten we eigenlijk niemand tegen de borst en zijn we inclusief tegelijkertijd. Maar dan kan je je ook als, ga ik even de duivel spelen, dan kan je als genderneutraal persoon niet helemaal meten met de andere acteurs. Want dan ben je altijd die genderneutrale. Kun je altijd aan meedoen. Ik kan ook niet zeggen dat ik. Dan heb je dus als vrouw wil je niet als man gezien worden, zeg maar. Ja. En zo voel je je dan niet. En dus maak je. Dan heb je gewoon dat iedereen zichzelf kan voelen. Dat is het. Nou ja, goed, ik vind het moeilijk om uit te leggen, maar het leek mij zo'n goede oplossing. Nou, het is zeker een goede oplossing. Misschien nog een prijs erbij, een categorie erbij. Het zou zeker kunnen helpen. Wat vindt u verder dan van deze genderneutrale prijs bij de Gouden Kalveren? Oh, ik ben er heel voor. Ik vind het heel goed dat mensen zichzelf willen zijn. En zich zo ook zo willen voelen en door anderen willen worden gezien. Maar zo heb ik dat ook, omdat ik een vrouw ben. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik wil ook als vrouw gezien worden. Ja. Dus en niet als man. Omdat ik nou toevallig een vrouw ben en me zo voel. En dat geldt voor de genderneutrale, voor de gendermensen ook. En dat geldt voor mannen ook. Ja, dus u stelt. Het is gewoon een erkenning van wie je bent. Precies, dat is het misschien ook gewoon. Ja. Een prijskategorie erbij voor de genderneutrale. Ja. Dank u wel dat u belde, 0800. Ik ben 79, hè? U bent 79. Nou, kijk eens aan. Zo'n onderscheid tussen oud en jong. Ja. Nou ja, ik zag het ontstaan, maar het is heel goed. U krikt de leeftijd zeker weer op. Dank u wel. Was u gewoon lekker wakker deze ochtend al? Of kon u de slaap niet vatten? Ja, ik ben gewoon wakker en wordt wel vaker. Dat hoort bij de leeftijd. Nou ja, nou, goed. Hopelijk kunt u de slaap nog even vatten. En anders blijf vooral meeluisteren. Ik wens u een fijne ochtend alvast. Ja, dank u wel. Dank u wel. Merci. Iedereen bedankt voor het reageren via 0800-1121. Of de app van Radio 1, die stond voor je open. En straks mag je ook meepraten. We gaan het hebben namelijk over een taboe onderwerp van deze zomer. Gaan elke dinsdagochtend in het teken van taboes. Zo bespak ik al het taboe op schulden. Vandaag een tijd voor een nieuw taboe, een zwaar taboe. Maar goed dat we erover gaan praten, denk ik. En dat is het taboe op zelfmoord. vragen aan GZ-psycholoog erover. Manon Merkens, die is zometeen bij mij te gast. Kan je stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken. Eerst even de wereldse zaken in het nieuws van 5 uur. Daarna zijn we bij je terug. Tot zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd, blijkt uit onderzoek van Multiscope. Buitenlandse bezorgdiensten als GLS en UPS scoren het slechtst. Ruim 1/4 van de bestellingen komt ook niet aan op het juiste tijdstip. Bij kleine bezorgers was dat zelfs meer dan de helft. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die uit het land moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. De Taliban eisen dat de evacuaties voor volgende week woensdag zijn afgerond. Rond 7:30 landt er opnieuw een evacuatievlucht vanuit Afghanistan op Schiphol. Aan boord zijn 184 passagiers. 9 mensen hebben een Nederlands paspoort. En sinds woensdag worden vanuit Kabul mensen opgehaald die voor Nederland of tijdens Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt. Enrique Terrio, de leider van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys, is veroordeeld tot 5 maanden cel. Hij krijgt de straf voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en het illegaal vervoeren van munitie vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Hij bekende eerder al schuld. En een Amerikaanse Tweede Wereldoorlog-veteraan heeft dankzij een foto in een Italiaanse krant 3 Italianen weer ontmoet met wie hij 77 jaar geleden op de foto ging, net nadat de Duitsers waren verdreven. Een journalist plaatste de zwart-wit foto, waarna de 4 met elkaar in contact kwamen. Gisteren ontmoetten ze elkaar op de luchthaven van Bologna. Martin Adler was destijds 20. De Italiaanse vrouwen en man waren tussen de 3 en de 6. Alleen de jongste van de 3 kon zich de ontmoeting nog herinneren. Het weer nog zonnig en droog vandaag met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgenavond neemt de kans op een bui toe. Bovendien wordt het dan een stuk koeler met op donderdag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 24 augustus 2021. Tot 6 uur kan jij meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. En op deze dinsdagochtend in de zomer bespreken wij taboes. En vandaag is dat het taboe op zelfmoord. En dat ga ik zo meteen bespreken met onze gast. Zit hier tegenover me, heel fris ziet ze eruit, GZ-psycholoog Manon Merkens. Eerst nog even wat nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De leiders van de G7-landen gaan vandaag de situatie in Afghanistan bespreken. Het gaat vooral over de evacuatie en de deadline van 31 augustus... die de Taliban heeft gezet. Leden van de waterscoutvereniging in Zuid-Holland gaan als suppunt van Leiden naar Delft vandaag om zwerfafval uit de Vliet te vissen. En in Duitsland staat vandaag de 58-jarige Nederlander terecht die beschouwd wordt als sekteleider. Het kan zijn dat hij levenslang gaat krijgen. Over die onderwerpen ga je vandaag meer horen. Gaan met Stefan Komduur. En het is dinsdagochtend en deze dinsdagochtend staat de hele zomer in het teken van taboe-onderwerpen. Ik besprak al een aantal 2 weken geleden volgens mij het taboe op schulden. En vandaag is het tijd voor een nieuw taboe en dat is het taboe op zelfmoord. Want in Nederland denken jaarlijks meer dan 400.000 mensen aan zelfdoding. En 1800 mensen daarvan maken ook daadwerkelijk een einde aan hun leven. Door er wat meer met z'n allen over te praten en soms wat verder te vragen, kan dat veel schelen en kunnen die hoge cijfers in de toekomst hopelijk omlaag. Het is een lastig onderwerp deze ochtend, maar we gaan proberen er zorgvuldig mee om te gaan tot 6 uur. En om dit taboe bespreekbaar te maken, is deze ochtend bij mij aangeschoven GZ-psycholoog Manon Merkens. Manon, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je zo in de vroege ochtend hier naartoe wilde komen. Jij werkt bij 113 zelfmoordpreventie. Dat is de zelfmoordpreventielijn die je kan bellen als je met suïcidale gedachten zit. Eigenlijk met alle gedachten die daarmee te maken hebben. Ja, klopt. Zit je nou nu te luisteren en denk je aan zelfmoord? Praat er vooral over. Neem dan gratis contact op met die 113 zelfmoordpreventielijn door te bellen naar 113. Of je kan de website ook bezoeken via www.113.nl. Goed, we gaan het deze ochtend daarover hebben. Zit je nou te luisteren en heb je vragen erover? Dus niet een hulpvraag, maar wel andere vragen. Dan kan je ze stellen naar ons door naar ons nummer te bellen. En dat is dan weer 0800-1121. Goed, Manon, goedemorgen. Jij werkt, ik vroeg het net heel even in het nieuws, sinds vorige zomer de 113 zelfmoordpreventielijn. Kan je vertellen hoe jouw dag daar eruit ziet op een normale dinsdag? Ja, die ziet er wat anders uit dan de meeste mensen, denk ik, die voor 113 werken in de hulplijn. We hebben veel vrijwilligers, stagiaires en hulpverleners die 24 uur per dag eigenlijk bereikbaar zijn. Dus hun werkdag start altijd met een dagopening, waarin ze met elkaar bespreken wat ze die dag gaan doen, maar ook hoe het met hun gaat. En dan maken ze een plan voor de dag en ga je eigenlijk de lijnen in. En heb je heel de dag via de telefoon of via de chat contact met mensen. En ik ben als GZ-psycholoog meer betrokken vanuit de begeleiding en de opleiding voor mensen die bij 113 in de lijnen zitten. Ja, dus als zij vragen hebben van mensen die bellen bijvoorbeeld, dan kunnen ze die weer aan jou stellen? Ja, als ze daar vragen over hebben of als ze even willen sparren, dan kan dat, ja. En het telefoonnummer is 24 uur per dag geopend, toch? Ja, zeker. 7 dagen per week. Ja, we zijn nooit gesloten. Nee. En wat moet ik, als we dan nu kijken, het is 5 over 5 in de vroege ochtend. Hoeveel mensen zitten daar dan nu werken? Te werken, ja, een aantal, wat minder dan overdag. We hebben in de avond en overdag duidelijk wel wat meer mensen beschikbaar. Maar je moet ervan uitgaan dat er op een etmaal op een dag zo'n 400 tot 500 beantwoorde chats en telefoongesprekken zijn. Dus het is het beste. Dat is een hoog aantal. Dat is best een hoop, ja. Ja. Weten mensen jullie ook beter te vinden tegenwoordig? Ja. Want jullie zijn er al lang, bestaat het natuurlijk, de zelfmoordpreventielijn. Ja. Maar ik heb het gevoel dat de laatste jaren de marketing of iets in ieder geval, het gaat goed, het is veel bekender. Iedereen kent dat nummer tegenwoordig. Je kan sinds een jaar ook echt het daadwerkelijke nummer bellen. Merken jullie ook dat mensen jullie beter weten te vinden? Zeker, zeker. Ja, goed om te horen ook dat je ons voorbij hoort en ziet komen. Ja. Want dat is ook de bedoeling. We willen graag laagdrempelig contact kunnen bieden voor mensen die kampen met zelfmoordgedachten. Dus fijn dat we zichtbaar zijn en daar wordt ook hard aan gewerkt. En het direct bellen van het nummer 113, de mogelijkheid om dat nummer te bellen, heeft daar zeker ook aan bijgedragen. Ja. Kan je iets vertellen over het ontstaan van die lijn? Met welk idee is het ooit begonnen? Ja, dat gaat al een langere tijd terug. 113 is opgericht door Jan Mokkestorm, psychiater. En hij is helaas niet meer onder ons. Hij is een aantal jaar geleden overleden. Maar juist met het idee om mensen niet radeloos en alleen te laten sterven. Vanuit het idee dat hulp ook helpt, dat praten helpt. Dus hij is daar heel kleinschalig mee begonnen. En het is hem gelukt om daar een hele mooie grote organisatie van te bouwen. Ja. Want hij merkte eigenlijk in zijn werk dat mensen met een hulpvraag niet wisten waar ze naartoe moesten soms. Ja, nou, dat je misschien niet je huisarts midden in de nacht wil gaan opbellen. Je begon de uitzending natuurlijk met het idee van er heerst best wel veel taboe op zelfmoord. En ik denk dat dat zeker ook nog steeds zo is. En dat is niet alleen misschien in je directe omgeving, maar ook in de hulpverlening zijn mensen nog wel eens verlegen met als iemand zegt van joh, ik denk aan zelfdoding. Van wat kunnen we dan doen? Ik heb jarenlang in een GGZ gewerkt en dan kom je ook mensen tegen die dat zeggen. En dan moet je toch altijd eventjes weer denken van oh ja, wat gaan we nu doen? Durf ik daar vragen over te stellen? Ja, want kan je dat taboe omschrijven? Dat is altijd een moeilijke vraag, maar dat proberen we deze ochtend een beetje. Wat is nou dat taboe? Hoe kunnen we dat doorbreken? Ja. Wat is dat taboe op zelfmoord? Ik denk dat in bredere zin ook taboe op psychische klachten misschien ook wel is. Ik denk dat als mensen vertellen dat ze een depressie hebben of getraumatiseerd zijn, dat het ook lastig is om over te praten. Zo ook voor suïcidaliteit. Alleen gaat het dan ook echt nog over leven en dood. En hebben mensen die kampen met die gedachten heel erg het idee van ja, dat kan ik niet bij een ander neerleggen. Dat horen we in ieder geval vaak terug. Dat ze zeggen van ik wil een ander daar niet mee belasten. Dat vind ik te veel. Dat draag ik dan alleen. Maar dat is juist wat we graag niet zien gebeuren. Een ander kan dan een andere hulpverlener zijn, maar ook een familielid of iemand zeker in de omgeving. Ja, Ja, zowel, allebei inderdaad. Want we spreken ook echt wel mensen die dan al wel ergens in behandeling zijn. En als we dan de vraag stellen van, joh, heb je dat dan met je behandelaar besproken? Dan wordt er ook wel gezegd van, ja, nee, dat vind ik toch een beetje ingewikkeld. Of mijn behandelaar wist misschien niet helemaal goed wat die moest zeggen. Waardoor het onderwerp dan ook weer wegcijpelt. En dat willen we liever niet. Jij bent er elke dag mee bezig, ja. Met die hulpvragen. Hoe hou je dat vol? Ik kan me voorstellen dat het moeilijke gesprekken zijn die je voorbij hoort komen. Collega's, ja. Die heftige gesprekken hebben gehad met mensen die naar dat nummer bellen. Hoe blijf je goed functioneren? Nou, in eerste instantie kan ik me voorstellen dat mensen het idee hebben van het is heel zwaar om bij 1 in 3 te werken. En het is natuurlijk ook een heel zwaar onderwerp. Maar het is ook heel mooi om te kunnen helpen. Dus mensen bellen op hun kwetsbaarste moment, bellen ze op en dan mag je wat doen. En dat is natuurlijk gewoon heel waardevol. En aan de andere kant wordt er onderling goed voor elkaar gezorgd. Dus er is veel ruimte om advies te vragen, om hulp te vragen tijdens een gesprek, het na te bespreken. En daarvan te leren. Dus in die zin is denk ik ook het vangnet binnen 1 in 3 heel, heel goed. En houden we het met elkaar goed vol. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het veel voldoening geeft als mensen bellen en je ze die hulp kan bieden. Ja. Misschien niet, en je weet nooit waar het uiteindelijk tot eindigt. Maar dat je in ieder geval nog in dat moment iemand een luisterend oor kan bieden. Ja, zeker. En heel af en toe dan horen we ook wel wat terug. Dan hebben mensen nog een berichtje achtergelaten, via onze mail bijvoorbeeld. Waarin ze zeggen van, nou, ik heb toen en toen een gesprek gehad. Het heeft me heel erg geholpen, dank daarvoor. En dan horen we het af en toe wel terug. En dat is soms ook heel mooi om dat te horen. Maar meestal weten we het inderdaad niet, nee. Zit je thuis te luisteren en heb je hier vragen over? Amanon Merkes, GZ-psycholoog, werkzaam bij 113 Zelfmoordpreventie. Stel je vraag dan via 0800-1121 of de app van Radio 1. En denk je nou aan zelfdoding? Praat er dan vooral over. En ga dus contact nu op met dat telefoonnummer 113 of bezoek de website 113.nl. Zometeen, Amanon, wil ik van jou weten hoe we dat taboe kunnen doorbreken. Maar eerst muziek. En dat is, daar hebben we vandaag nog contact daarover gehad met elkaar. Of ja. Nou, ik niet met jou, maar wel mijn redactie met jou. Ja. Met de vraag, ja, wat draai je dan bij zo'n onderwerp in de vroege ochtend? Ja. Om het natuurlijk, je wil ook niet, want jij zegt ook, je moet ook niet te zwaar aanmaken. We moeten het ook bespreekbaar maken, vooral met elkaar. Je hebt volgens mij een rondje gedaan op de... Op werk op en werk. Thuis en geïnventariseerd. En ik heb wat nummers ingestuurd inderdaad. Om te kijken van welke nummers zouden nou mooi passen. Dus dat ze wel gaan over hoe gaat het met je. Maar zonder dat het al te zwaar is. Dat er ook misschien nog wel wat hoop in zit. Ja. Want wij vanuit 1 in 3 hebben natuurlijk de hoop dat steeds minder mensen te maken krijgen met suïcidale gedachten. Dus daar hebben we geprobeerd een lijstje voor te maken. Ja. Nou, dat is goed gelukt. En een van die nummers is van Nick Cave. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Goedemorgen, het is 16 minuten over 5. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow met muziek van Nick Cave en de Bad Seeds. Into my arms. Tot 6 uur is psycholoog Manon Merkes mijn gast. Werkzaam bij de zelfdodingpreventielijn 113. En met jou, Manon, bespreek ik het taboe op zelfmoord op deze dinsdagochtend. In de zomer bespreken wij namelijk taboe-onderwerpen. Er komen al wat appjes binnen en dat gaat onder andere over de woordkeuze die gebruikt wordt. Het woord zelfdoding. Ja. Jullie kiezen daar bewust voor, hè? Wij kiezen die term. Zelfmoord bedoel je, ja. Oh, sorry, jullie kiezen voor zelfmoord. Ja, als we in de lijn, in ieder geval als er wordt gebeld of gechat, dan spreken we vaak over zelfmoord. Dus direct in contact met mensen die daarmee kampen. En dat doen we eigenlijk omdat mensen zelf ook die term gebruiken. Dus dan voelt het fijn dat je het over hetzelfde hebt. Maar op heel veel andere gebieden, dus als we bijvoorbeeld misschien nu hier in de radio-uitzending zitten, of als we met nabestaanden of naasten spreken, dan gebruiken we ook vaak het woord zelfdoding of suicidaliteit, suicide. Maar in de hulplijngesprekken spreken we over zelfmoord. En dat is dan eigenlijk puur om maar ervoor te zorgen dat jullie echt over hetzelfde praten? Ja, om de termen eigenlijk te gebruiken die met de hulpvragers zelf ook inzetten of gebruiken. Ja. Ja. Goed, dankjewel daarop. Dat was namelijk een appje die wij binnenkregen. Nou, we hebben het over het taboe daarop. En dan is er eigenlijk één vraag die daar dan bij hoort. Hoe kunnen we dat taboe doorbreken, denk jij? Ja, door zoveel mogelijk te gaan praten en een luisterend oor te bieden. We zouden het heel erg fijn vinden als steeds meer mensen weten hoe je het gesprek aan kan gaan met mensen die kampen met suicidale gedachten. Dat zijn er een hoop in Nederland jaarlijks. En er zijn hele goede manieren om in gesprek te gaan. Maar heel veel mensen weten dat natuurlijk ook helemaal niet, hoe je dat kan doen. Dus dat maken we graag bekend aan mensen, wat goed is om te doen in dat gesprek. Ja, want jullie zijn ook voor die mensen een hulplijn. Nee, we hebben bijvoorbeeld op de website, via de website kan je een vraagmaartraining doen. Dat is een training van een uur voor iedereen van 18 jaar en ouder. Waarin je helemaal meegenomen wordt in wat kan je doen als iemand zegt, joh, het gaat niet zo lekker. En iemand misschien wel denkt aan suïcide, aan zelfdoding. Met de do's en don'ts eigenlijk, van wat doe je in gesprek. En het belangrijk daarin is heel erg dat je een onbevooroordeeld luisterend oor biedt. Dus dat je niet gaat proberen om heel snel met oplossingen te komen. Of misschien wel lichtpuntjes te noemen. Maar gewoon goed te luisteren naar iemand, wat iemand vertelt. En ook de vraag te stellen, denk je wel eens aan zelfmoord of zelfdoding? En vanuit daar het gesprek verder te gaan. Ja, dus iemand wel echt even het gevoel geven dat die gedachten er mogen zijn. Ja. En dat daarover gepraat kan worden. Ja, Ja, dus niet het meteen weg willen maken met alle goede bedoelingen door met oplossingen of met positieve punten te komen. En dat doen heel veel mensen. En ik denk dat dat zou bijna de eerste reactie zou misschien zijn van ja. Zeg dat nou niet. Zeg ja, of misschien van joh, maar er gaan toch ook heel veel dingen goed. Of hoe zouden we het nou beter kunnen maken? Wat heb je daarin nodig? Maar eerst maar eens luisteren naar wat iemand vertelt. Dat is echt wel heel belangrijk. Het effect misschien daarvan is, als dat niet gebeurt, dat iemand nog meer naar binnen keert. Ja. En alleen maar met zichzelf en zijn eigen gedachten gaat zitten. Ja, en dan kom je inderdaad klem te zitten in je eigen gedachten. En die ga je dan ook steeds meer geloven. Ze zien dat dan, als je dan de gedachte hebt van ja, niemand zou mij missen. Of ik voeg niks toe. Als je dat met niemand toetst, of als je dat met niemand kan bespreken, dan zit je daar klem in. En dan wordt het steeds zwaarder. Ja. Het taboe doorbreken door er steeds meer over te praten, stel jij. Aandacht geven ook eraan. En dat kan in verschillende vormen. Het komt steeds meer ook op televisie voorbij. We hebben een hele mooie podcastserie Verstrikt van Maarten Dallinga daarover. Ja. Ik zag bijvoorbeeld ook een hele mooie documentaire van een jonge documentairemaker. Milou Gevers ook over suïcide. En het is ook het BNNVARA-programma. Begin dit jaar was het volgens mij op televisie. Leven voor de dood, waarin mensen werden gevolgd die suïcide gedachten hebben door Patrick Lodiers. Ja. Ik wil even luisteren naar een fragment van de 33-jarige Simone. Dit is Simone, 33 jaar. Ze heeft het ogenschijnlijk allemaal goed voor elkaar. Ze heeft een eigen huis, een vriend, een hondje, een leuke baan als jobcoach. Maar wat je niet ziet, is dat Simone al jaren worstelt met het leven. Al van jongs af aan wordt Simones leven beheerst door suïcidale gedachten. Soms sluimeren deze op de achtergrond, maar vaak zijn ze allesomvattend. Ik weet gewoon niet wat het doel van mijn leven is. En ik weet niet hoe het voelt om gelukkig te zijn. Ik vraag me iedere dag af waarom ik leef. En iedere dag bedenk ik ook manieren om uit het leven te stappen. En dat is hoe ik mijn leven leid. Het is meer een staat van zijn waar ik al jaren in zit. Maar ellende went. En kan je jouw ellende omschrijven? Mijn ellende bestaat eigenlijk uit een continue stroom van negatieve gedachten, negativiteit. En die gedachten hebben soms zo'n impact op mijn gevoel dat het alles overheersend is. En een goed bedoeld advies is altijd: bekijk het eens van de positieve kant. Ja, als ik dat zou kunnen, dan hadden wij hier nu niet gestaan. Het is gewoon heel zwaar om iedere dag het toekomstperspectief een uur te verzetten, of toch een dag te verzetten, of toch eens een keer een vakantie te boeken voor over een paar maanden. En valt het je ook zwaar om erover te praten? Ik moet nu eerlijk toegeven dat ik het liefst hier niet had gestaan. En dat ik het liefst dat je mijn graf had kunnen bezoeken, bij wijze van spreken. En soms schaam ik me er ook wel een beetje voor. Dat ik denk, ja, waarom heb ik dit nou? Ik denk, als je ziet, ik heb een leuke baan. Ik heb een mooi huis. Ik heb ouders die me steunen. Ik heb een vriend. Ik heb vriendinnen met wie ik ontzettend veel lol kan hebben. Met wie ik leuke dingen kan doen. Waarom ben ik niet gewoon blij? Waarom vind ik het leven niet gewoon leuk? Zoals ieder ander. En soms denk ik ook wel, misschien vind ik het leven wel leuk, maar weet ik het niet. Misschien is dit wel gewoon hoe gelukkig zijn voelt, maar weet ik het niet. Heeft niemand mij verteld dat iedereen zich zo voelt? Een fragment uit de BNNVARA-serie Leven voor de dood, de 33-jarige Simone. Nou, die gaf een bijzonder inkijkje in de gedachten in haar hoofd. Herken jij dit soort verhalen? Zij zegt, ja, ik schaam mij ook vooral om me hierover uit te spreken eigenlijk naar anderen toe. Dat horen we veel. Dat herken ik zeker. En ze kan het heel mooi en helder verwoorden inderdaad over wat er dan gebeurt. Ik kom dan vast te zitten in mijn gedachten en dat gevoel gaat dan mee en dan kom ik er gewoon niet goed uit. En zij heeft er ook heel lang last van als ik dat zo hoor in dat fragment. En heeft dus ook niet direct behoefte aan mensen in de omgeving die dan de lichtpuntjes omhoog gaan brengen. Want dat komt dan op dat moment gewoon ook echt niet binnen. Omdat het zo zwaar voelt. En dit herkennen we ook in de lijn. En zij zegt enerzijds van ja, ik snap ook eigenlijk helemaal niet waarom het komt. Ik schaam me er een beetje voor, want er zijn helemaal geen, lijkt helemaal niks aan de hand. Ik heb alles goed voor elkaar. En aan de andere kant hebben we ook veel mensen in de lijn die zeggen ja, ik heb zoveel meegemaakt de afgelopen tijd. Het wordt me allemaal een beetje te veel. En dat zeg ik meer om de diversiteit van het ontstaan van suicidaliteit ook te proberen uit te leggen. Dat het iedereen kan overkomen. En soms zijn er veel aanleidingen of veel oorzaken. Soms zijn dat er wat minder. Maar het is dus heel divers. Ja, want om ook dat misschien beter te begrijpen, ook is het handig om misschien iets te weten over hoe het dan ontstaan, suïcidale gedachten. Wat kan je daarover vertellen? Ja, het heeft soms een heel impulsief karakter. In die zin dat het alsof het uit het niets komt. Dat lijkt niet zo te zijn. Er zijn vaak echt wel oorzaken. Een langere tijd geleden of dichterbij. En soms maar twee en soms misschien wel meer. Dus er is altijd wel wat aan de hand. Het is maar net ook hoe jij in elkaar zit en wat er nog verder gebeurt, hoe je daarmee omgaat. Maar wat je vaak ziet is dat als het langduriger is, dat mensen klem komen te zitten in die gedachten. En als je er weinig over praat, dat je dan ook steeds verder in dat proces gaat geloven in die gedachten. En wat in ieder geval belangrijk is, is dat er vaak een hele grote twijfel is van ik wil niet per se dood, maar ik wil dit leven ook niet. Dat is gewoon een hele lastige strijd, een tweestrijd. En dat horen we bij heel veel hulpvragers terug. Kan je ook er extra gevoelig voor zijn? Ja, zeker. Ja. Er zijn een aantal doelgroepen die daar wat gevoelig voor lijken te zijn. Mensen die daar wat gevoelig voor lijken te zijn. Je vertelde net al dat je 2 weken geleden een uitzending ook over schulden had gemaakt. Ja. Schuldproblemen is zo'n aanleiding waardoor mensen wat meer risico kunnen lopen. Dat is ook iets wat meespeelt. Maar psychische problemen bijvoorbeeld kunnen daar een rol in spelen. We weten dat mensen met autisme een wat hoger risico lopen. Jongeren vanuit de LHBTQ doelgroep lopen wat een hoger risico. En mannen van middelbare leeftijd, dus tussen de 40 en de 60 jaar. Ja, wat is daar dat is onlangs verschenen uit het rapport van het CBS gebleken. Ja. Wat is daar de reden voor? Is dat duidelijk? Nou, je hebt verschillende ideeën daarover. In eerste instantie lijken mannen over het algemeen wat minder snel te praten over hun psychische problemen. Dus dat kan een oorzaak zijn, of dat lijkt een oorzaak te zijn. Maar ook als je alleen komt te staan, bijvoorbeeld na een echtscheiding of een overlijden van een partner. Is dat een extra kwetsbaarheid voor mannen? Mannen blijven na een echtscheiding wat vaker alleen. Kinderen gaan vaak naar een moeder bijvoorbeeld. Mm-hmm. En blijven wat alleen achter. Dat is een risicofactor. En wat bij mannen ook speelt, is dat zij over het algemeen wat andere methodes kiezen als het gaat over suïcide. En wat meer agressieve methodes, waardoor de afloop ook vaak dodelijker is dan bij vrouwen. Pogingen lukken vaker. Pogingen lukken vaker, Laten we even kijken naar luisteraars. Maar daarvoor zeggende wil ik even iets anders nog zeggen. Denk jij hier nou aan zelfdoding, aan zelfmoord? Praat erover, neem contact op met 113. Je kan dat nummer gewoon bellen, ook 0800-0113 staat voor je open. Of de website 113.nl. En vragen aan Manon kan je ook deze ochtend stellen via 0800-1121. Dat kunnen dan vragen over het onderwerp zijn. En dat heeft Richard ook gedaan. Richard, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Richard Judith uit IJsselstein. Goedemorgen Richard uit IJsselstein, wat wil je weten? Of er patiënten, als ik het zo zeggen mag, die advies hebben van die mevrouw die bij u in de studio is. En dat ze er helemaal weer bovenop zijn gekomen. En dat ze dan een bloemetje die telefoniste geven. Komt dat vaak voor? Ja, nou, goede vraag, Manon. Ja, dus de vraag is eigenlijk van als mensen er nou bovenop komen na een hulplijngesprek, horen we dan nog wat terug? Misschien in de vorm van een bloemetje of een ander bedankje. Ja, dat komt zeker ook wel voor. Dat doet lang natuurlijk niet iedereen en dat hoeft ook helemaal niet. Maar zo af en toe dan komt er een bericht terug van iemand in de vorm van een mail of een brief of een kaartje. We hebben ook wel eens een pot snoepen toegestuurd gekregen. Dus dat gebeurt af en toe wel, ja. Nou, mooi. Dankjewel voor je vragen, Richard. Vragen kan je blijven stellen via 0800-1121. Hanna zegt in de Radio 1-app, wat fantastisch dat we stuk voor stuk dit taboe verbreken. En doorbreken dus eigenlijk deze ochtend. Zijn jullie getraind op en hoe gaan jullie om met laaggeletterdheid, vraagt zij zich af. Ja, nou dat is een goede vraag, omdat de communicatie via de chat dan bijvoorbeeld een beetje lastiger zou kunnen zijn. Maar mensen kunnen in ieder geval bellen. Dus dat is dan vaak de eerste methode die wordt gekozen. En dan is het alleen nodig om 113 te bellen en dan krijg je iemand aan de lijn. Dus ik denk dat die drempel wel behoorlijk laag is. Ik weet niet of ze een specifieke vraag heeft over laaggeletterdheid of hoe we daarmee omgaan. Maar we proberen daar wel zo laagdrempelig mogelijk ook voor beschikbaar te zijn. Zowel in de hulplijn, maar ook voor de therapie die we geven. Want we geven ook therapie, anoniem en gratis, als mensen daar behoefte aan hebben. En dat kan ook via de telefoon. Dus dan heb je het niet nodig dat je het via de mail of via de chat doet. Oké, en die therapie, dat kan ook meerdere keren zijn? Ja, dan heb je een wat langer traject met een vaste hulpverlener. Waarin je echt gaat kijken naar het ontstaan van je suïcidale gedachten en wat je kan doen om dat op minder te maken. Ja. En het is dan altijd op afstand via de telefoon? Of via de chat. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Dus eigenlijk op dezelfde manier als in de hulplijn. Alleen heb je dan een iets langer traject. Waarin je samen met de vaste hulpverlener echt een behandeling gaat starten. Ja. En waar, met welke gedachte is dat gedaan? Want je zou bijvoorbeeld, je kan denken, daar zijn toch ook andere hulpverleners voor. Daar heb je misschien ook al via je huisarts kan je doorverwezen worden. Ja. Merkt jullie daar een gat dat mensen daar eigenlijk vastliepen? Nou, het is niet denk ik onbekend dat de wachttijden in de GGZ heel erg lang zijn, onverhoopt. Maar het is ook vanuit het idee dat we bij 113 specifiek op die suïcidegedachtes behandelen. Mm-hmm. En dat is vaak iets wat in de GGZ nog niet gebeurt of waar er weinig ruimte is, omdat je daar bijvoorbeeld de depressie behandelt of de angststoornis of trauma. Het onderliggende misschien. Ja, en er zijn ook wel onderzoeken geweest die hebben aangetoond, als je nou probeert die suïcidegedachtes echt aan zich te behandelen, als een apart fenomeen, als een apart gedrag, dan kan je daar ook echt hele mooie vooruitgang mee winnen. Dat is echt heel hulpzaam, zeg maar. Dus het is ook in die zin een vrij specifieke behandeling die nog niet op heel veel plekken. En die wordt ook vergoed allemaal? Nou ja, het is anoniem en gratis. Dus dan hebben hulpvragers daar geen kosten aan. Ja, nou goed, fijn dat dat ook bestaat. Even een appje van Mark Perquin. Die zegt, zo goed dat 113 er is. Ik ben mijn moeder verloren in 95 en had haar graag naar jullie doorverwezen. Zelfmoord is ook voor de nabestaanden een zwarte dag naar een witte periode. Alsof er een muur op je schouders stort en de dreun die je leven bijblijft. Het spijt me, het slijt, maar hij blijft erbij, zegt hij. Fijn dat jullie nu een preventienummer bestaat voor inderdaad een luisterend oor. 113, ga zo door, alle goeds met jullie werk. Nou, laat hij weten. Mooi. En Brigitte laat het volgende appje achter. Die zegt, ik heb een zoon van 21 die een jaar last heeft van depressiviteit. Ik heb daar veel zorgen over, want wat ik zo moeilijk vind is dat er zo'n lange wachttijden zijn voor goede hulp. En als je ouder moeilijk toegang hebt tot die hulp. Corona heeft daar zeker ook niet bij geholpen, laat zij weten. Ja. Mijn zoon wordt gezien als volwassene en moet daardoor zelf stappen zetten, terwijl hij door zijn depressieve gedachten maar moeilijk verder komt. Ik voel me als ouder er compleet buiten staan, zegt zij. Ja. Wat kan ik doen als ouder, vraagt zij zich af. Ja, dat is een hele goede vraag. En ze verwoordt, denk ik, een situatie waarin veel ouders van adolescenten of van jongvolwassen kinderen met psychische problemen op dit moment mee kampt. En dat heeft ook een beetje te maken met dat in 2015 alle jeugd GGZ naar de gemeentes is gegaan. Waardoor de zorg al best wel onder druk is komen te staan. En corona erbovenop zorgt ervoor dat daar nu inderdaad enorme wachtlijsten zijn. En dat mensen zich ook wel een beetje voelen roepen in het woud af en toe. Mm-hmm. Van waar ze hulp kunnen krijgen. Wat ze kan doen, kijk, je kan niet heel veel doen om een wachtlijst te versnellen. Dat is het lastige, want anders had iedereen dat wel gedaan. Maar ik denk dat het goed is om niet alleen er voor de zoon te zijn, maar zelf ook te kijken waar ze zelf ook niet professionele hulp, maar misschien in haar omgeving hulp kan krijgen om in gesprek te blijven met wat doet dit met mij als moeder. Ja. Want het is nogal een taak als je ziet dat je zoon echt niet lekker gaat. Niet goed in zijn vel zit, maar de hulp is niet beschikbaar. Dat doet ook iets met jou. En door goed voor jezelf te zorgen, kan je er ook voor hem zijn. Dus zorg ook goed voor jezelf, zou ik zeggen. Ja. Goeie tip. Ja. 0800-1121, daar mag je je vragen stellen. Of de app van Radio 1 tot 6 uur is Manon Merkus, mijn gast, werkzaam bij de zelfmoordpreventielijn 113. En met haar bespreek ik het taboe op zelfmoord. Even over dat in gesprek gaan. En vooral ook met je omgeving. Ook als jij misschien zelf suïcidale gedachten hebt. Ja. Hoe belangrijk is het om in te gesprek te gaan met mensen? Heel belangrijk. Ja, het zou bijna gek zijn als ik zei nu. Dat is niet zo belangrijk. Niet doen. Ja, niet doen. Nee, heel graag doen. Omdat praten helpt. Daar kan ik eigenlijk heel erg kort over zijn. We hebben het al eerder gehad dat je echt klem kan komen te zitten in je eigen gedachtes. En het is een zwaar probleem wat je ook verdient om niet alleen op te hoeven lossen. Misschien is dat ook wel nog een goede aanvulling daarin. Het is te zwaar om het alleen te dragen. Dus deel het alsjeblieft met mensen in je omgeving. En waar nodig ook met professionele hulp. Maar praat erover zodat je niet vast komt te zitten in je eigen gedachten. En het als een zware deken op je eigen schouders blijft hangen. Ja. Je verdient er hulp bij. En hoe kan je dan als iemand in de omgeving die hulp bieden? Want hoe kan ik als leek nou iemand in mijn omgeving dat gesprek aangaan? Dat gesprek starten daarover? Ja, dat is natuurlijk best een drempel die veel mensen ervaren, denk ik. Om dat gesprek aan te gaan. Maar enig advies wat ik daar vooral bij kan geven is door de vraag te stellen. Als je het idee hebt van hey, iemand zegt ik ben somber of ik zie het allemaal niet meer zo zitten. Denk je wel eens aan zelfdoding, denk je wel eens aan zelfmoord. Om die vraag te stellen om het gesprek ook te openen. En dan dat luisterend oor te bieden. Maar wel gewoon heel concreet de vraag te stellen zodat je allebei weet waar het over gaat. En dan ligt het op tafel en dan kan je er wat mee. Mm-hmm. En als iemand dan dat zegt? Ja. Dan zegt iemand, ja, daar denk ik wel eens aan. En dan denk je, oh jee, wat nu? Ja, wat moet ik nu doen? Dan zou ik vooral een vervolgvraag stellen in de zin van, kan je me daar wat over vertellen? Wat zwaar, maar vertel het me. En heel erg onbevooroordeeld gaan luisteren. En dan vervolgens te vragen, wat denk jij dat jij nu nodig hebt? En kan ik je daarbij helpen? Ja. Dus het is ook aan een ander om te kijken van, wat kan je voor mij doen? Maar daarvoor beschikbaar zijn, dat is denk ik iets wat je kan doen. En ook voor jezelf nagaan, wat doet het met mij? Kan ik dit aan, dit gesprek? Ja. Heb ik daar zelf misschien ook nog even... moet ik met iemand sparren daarna? Of heb ik zelf ook hulp nodig? Heb ik zelf misschien ook suïcidale gedachten? Dat kan soms ook een beetje triggeren. Dus let ook goed op jezelf, wat je zelf nodig hebt. En dan... kan je het gesprek aangaan. Ja. En naar 113.nl gaan voor die handvaten ook. Ja, zeker. Ja. Die daar beschikbaar zijn. Ja, de training duurt ongeveer een uur. Maar als je andere vragen hebt, dan kan je ook altijd contact opnemen met 113. We hebben veel naasten, zoals wij deze mensen noemen in de lijn. Vrienden, familie. Die zeggen, ik maak me zorgen om iemand. Wat kan ik doen? En dan proberen we ze van advies te voorzien. Ja. Martin van Leeuwen laat een vraag achter in de Radio 1 app. Die vraagt zich af, zijn vrijgezellen extra kwetsbaar? Ah, dat is een goede vraag. Niet dat ik weet, in ieder geval niet dat hoe het vanuit onderzoek komt. Maar als het een hele eenzame vrijgezelle persoon is, dan ben je daar misschien wat meer kwetsbaar voor. Maar dan is het meer de eenzaamheid dan denk ik het vrijgezelle bestaan. Ja. Nee. Dus ik denk niet dat dat een aparte risicodoelgroep is. Nee. En Ano, die vraagt zich af, komt zelfmoord nou meer voor in de westerse samenleving? Of is het iets wat eigenlijk wel in de hele wereld voorkomt en ook in andere volkeren bijvoorbeeld? Ja, het is wel iets wat in de hele wereld voorkomt. Ze hebben ook nog wel gekeken in andere landen nu de afgelopen periode. Of daar ook bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis nou de zelfmoordcijfers omhoog zijn gegaan of laag zijn gegaan. Je ziet een beetje een gelijke trend zo over de wereld heen. Dat is overal een beetje in die zin gelijk gebleven de afgelopen periode. Ja. Bestaat er ook overal in de wereld zo'n 113? Op veel plekken wel. Ik weet niet of elk land voorzien is van een mooie preventielijn. Maar er zijn zeker ook landen die een preventielijn hebben zoals die van ons. Collega's in België bijvoorbeeld, maar ook in Amerika en op heel veel andere plekken. Ja. Ja. Goed om te horen. Zometeen praten we verder. Heb je nou vragen aan GZ-psycholoog Manon Merkens? Stel ze vooral via 0800-1121 of de app van Radio 1. Het gaat slecht, oh dat is gewoon iets wat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, dat gaat heus wel weer weg. Als ik lief ontstress, ik wil niet dat ik je dag verpest. Heb ik dat gezegd? Lief echt, als je het niet wil weten, dan wijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zeg het niet expres. Goed heb ik het niet gezegd. Goedemorgen, mijn zon. Ik heb de hele nacht gestaard naar het plafond. En je gevoelens zijn gegoten in beton. Ik wou dat ik zo was, ik wou dat ik dat kon. Ik wou dat ik kan vallen als een vaas op je tapijt. Maar voordat ik dat kan, zit je me zo weer overeind. Maar ik barst en ik breek, tot ik me verspreek. En eerst verdringen en vergeten dan spijt. Het gaat slecht, oh dat is gewoon iets wat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, dat gaat heus wel weer weg. Als ik even ontstress, ik wil niet dat ik... zijn. Ik lief ben een bevrijde man. Eén voor het licht en ketens. In 5 jaar ben je versleten. Als ik maar blijf lachen, dan hoef jij het niet te weten. Ik kan voelen bij zons opgehot. De kleur is van de dag. Je vraagt me hoe ik heb geslapen. Ik zeg goed, maar met een lach. Hou de vonkel met verdragen. Ik denk wel dat je het zag. En dat ik me soms verspreek, omdat ik wil dat ik dat mag. Deze vrouw was midden in de coronacrisis en ze zou op alle mogelijke festivals staan, denk ik wel, deze zomer. Vrouwkje hoorde je. En heb ik dat gezegd? Ook een nummer, Manon, wat je hebt meegenomen voor ons vanaf de werkvloer. Ja. Weet je nog wie het doorgaf? Nee, die is vanuit mijn eigen favoriete. Ah, kijk. En wat vind je er zo fijn aan? Het is denk ik een ik vind het gewoon een lekker nummer, maar het is ook een heel mooi nummer wat gaat over dat je het liever maar niet hebt over hoe het echt met je gaat. En vond ik wel toepasselijk voor deze uitzending. En ik, je zei al, vrouwtje is nu denk ik 1,5 jaar onderweg. Ja. En ik vind het gewoon heel lekkere muziek. Dus ik denk, dat is een NN. Ja. Nou goed, en ook iemand die het dan weer bespreekbaar maakt. En ook Zeker. Bij een jongere generatie het gewoon ook over gevoel heeft. En spreek je vooral ook uit als het even niet goed met je gaat. Dat mag ook. Absoluut. Ze heeft ook nummers over de coronacrisis onder andere geschreven. Van hey, dat is allemaal echt niet zo heel erg makkelijk. Maar wel weer met een positieve twist die ze eraan vaak aan geeft. En ik vind dat ze dat heel knap doet in tekst en muziek. Dus vandaar. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie als 113 dan ook heel erg blij zijn met dat soort nummers. Want we hebben natuurlijk het nu al 40 minuten over zelfmoord, zelfdoding, hoe mensen het ook willen noemen. Is het dan soms ook dat zware wat erop ligt, wat het zo moeilijk maakt? Zo moeilijk bespreekbaar maakt? Ja, het is de kunst om ook een beetje de lucht dan in het gesprek ook weer te vinden. Of de focus te hebben, oké, van wat is er dan nu nodig en wat gaan we dan nu doen? Ja. Want als je het inderdaad over alle zware dingen die je hebt meegemaakt te veel gaat hebben, daar kom je ook niet zo makkelijk meer uit. Dan wordt het niet lichter van. En wil niet zeggen dat het er niet mag zijn, alleen is het de vraag wat helpt op dat moment. Ja. We hebben vandaag een paar nummers of er wordt muziek gedraaid. En ook met de mensen die naar 113 bellen, hebben we het regelmatig ook over muziek. Omdat muziek vaak ook toch wel heel veel steun kan bieden. En is het soms wel de vraag welke nummer zet je wel op en niet op. Wat doet het met je? Maar muziek wordt heel veel ook als afleiding en als manier om te gaan met die zwaarte gebruikt. Dus we hebben het ook vaak over muziek. Ja. Ik wil even luisteren naar een fragment van een andere tv-programma, of eigenlijk meer een YouTube-serie van NOS op 3. Hierin komt namelijk Chris naar voren. Chris ging zelf door zware perioden, maar kwam juist door hulp er weer bovenop. Laten we even luisteren. Ik heb heel lang gedacht, ik was ook waardeloos. Ben je toch ook stom, zeg, dat je dit over je heen laat komen. Op een gegeven moment ging ik ook briefjes schrijven aan mezelf, dat ik het liefst dood wilde. Ja, ik ging ook op een gegeven moment wel meer en meer geloven dat wat tegen mij werd gezegd. Ik vond mezelf ook een mietje en een waardeloos en een sukkel. Dus uiteindelijk denk je dan ook, was ik er maar gewoon niet. Dan hoefde ik dit allemaal niet te voelen, dan hoefde ik dit niet te beleven. Niet weer elke week die hel van die school. Totdat ik in psychotherapie ben gegaan, 3 jaar lang, en dat heeft me heel veel gebracht. Uiteindelijk heb ik op school een decaan leren kennen. Ik ging naar haar toe voor een soort studiekeuzevraag. En zij zei later tegen mij van, ik vond jouw vraag zo vaag dat ik dacht, er is vast iets anders aan de hand dan een studiekeuze. Mevrouw Baars, die decaan van mij, is voor mij echt een keerpunt geweest. Waardoor het gewoon een andere kant op ging. En waardoor ik weer perspectief zag en dacht, ik ben wel ergens goed voor. En misschien kan ik wel wat. Misschien ben ik wel helemaal niet zo'n waardeloos iemand. Dus ik heb door die positieve bekrachtiging van haar, ben ik heel anders naar mezelf ook gaan kijken. En daar ontstond hoop en perspectief. Ja, een fantastisch fragment. Ja, zeker. Van een succesverhaal, want die zijn er ook natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En Chris laat ook weten dat er misschien maar één iemand nodig is uiteindelijk om die ommekeer te maken, bijvoorbeeld. Ja, ja. En die moet je tegenkomen. En daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Dus dat heeft hij gehad. En dat is ontzettend fijn. En door het zelf ook uit te gaan spreken, hou je die mensen misschien ook weer zelf ook sneller weer wat dichterbij. Hè? Door open te zijn over je problemen, kan je het ook sneller bespreken. Maar het is een hele heel mooi dat die decaan het eruit heeft gevist. Eigenlijk en gezegd, hey, volgens mij moeten we het eigenlijk ergens anders over hebben. Ja, dat slaat denk ik sluit goed aan bij een vraag die we ook binnenkregen van Stanley. Die vraagt zich namelijk af, werken jullie ook samen met middelbare scholen? Is het, want zo'n decaan werkt natuurlijk op een middelbare school. En je hoopt dat er mensen dan op zo'n school rondlopen die signalen begrijpen, die dat herkennen bij leerlingen. Hoe werken jullie samen met middelbare scholen? Ja, nou, 113 is een organisatie die breder is dan alleen de hulplijn, hè, waar mensen naartoe kunnen bellen. Zo hebben we ook een academy, een trainingstak. Maar ook onze kwartiermakers bij 113, die juist regionaal in het land erop uittrekken en contact maken met scholen, met politie, met wijkteams, met andere organisaties om de handen ineen te slaan. Eigenlijk vangnetjes te bouwen in de regio van waar mensen terecht kunnen als ze met suicidaliteit kampen. Zo ook scholen. Gaan jullie ook langs scholen om presentaties te geven aan leerlingen? Soms, ja. Soms wordt daarop komt daar een vraag over. Zijn er projecten die gericht zijn op het psychisch welbevinden van leerlingen op school, waar we ons bij aansluiten bijvoorbeeld? Dat kan ook. Het hoeft niet te zijn dat 113 alles daarin zelf doet. Maar er zijn ook heel veel andere organisaties en instellingen die prachtig mooi werk doen, die we graag ondersteunen of waar we het graag samen mee doen. En scholen zijn er zeker ook een onderdeel van, ja. We gaan naar luisteraar 0800-1121. Je mag je vragen stellen aan GZ-psycholoog Manon Merkes. Goedemorgen, Peter. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou je willen weten? Nou, wat je nogal eens hoort is dat in families zelfmoord vaak voorkomt. En dan wordt er, of bij kennisgroepen, maar vooral in families heb ik het dan eigenlijk over, dan wordt er heel vaak gezegd van het is erfelijk. Want er zit toch een erfelijke factor in bijvoorbeeld. Omdat dat dan natuurlijk gewoon ouderen en kind of broers en zussen allebei zelfmoord plegen bijvoorbeeld. Maar is dat niet gewoon de bekendheid met de optie om problemen op die manier op te lossen en de drempel verlagen? Als het al iemand heeft gedaan voor je, dat je dan makkelijker doet in plaats van erfelijkheid. Voorbeeld doet volgen, denk jij? Ja, nou ja, het haalt de drempel wat weg van, dat is ook een optie. Terwijl je daarvoor denkt dat durf ik niet of dat doe ik niet of wat dan ook. Laten we eens even luisteren, Manon. Ja, nou in eerste instantie is die kwetsbaarheid die mensen hebben voor psychische problemen en ook voor suicidaliteit ook vaak deels erfelijk. Dus het is in die zin kan je daar ook echt kwetsbaarder voor zijn. En aan de andere kant, als het in je omgeving voorkomt, dan heb je er ook ervaring mee. Dus dan heb je eigenlijk iets wat in jezelf zit, een kwetsbaarheid, en iets wat in je omgeving gebeurt. Wat heel heftig is geweest, waardoor de kans wat vergroot. Maar het praten over zelfmoord, of dat hoeft niet aan zich een trigger te zijn dat mensen het ook daadwerkelijk gaan doen. Nee, want jij stelt juist eigenlijk, het praten erover maakt juist misschien ook de kans erop minder als je gewoon die gedachten helemaal uitspreekt met elkaar. Ja. Nou, het begint in ieder geval met die kwetsbaarheid of dat het niet goed gaat met iemand. Er zijn sommige dingen die belangrijk zijn om in de gaten te houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar berichtgeving in de media. Als je hoort over dat iemand zelfmoord heeft gepleegd, dan vinden we het heel erg belangrijk. En dat er geen methode wordt genoemd. Of dat er geen locatie wordt genoemd. Omdat we weten dat dat wel wat onrust kan veroorzaken. Die we liever niet zien. Dus dat zijn wel dingen waar rekening mee gehouden kunnen worden. Maar ik denk niet dat het per se binnen de familie de drempel heel erg zal verlagen. Maar dat het een kwetsbaarheid is die wordt aangesproken in een tijd van stress. En dan kan het zijn dat die drempel iets lager wordt. Maar dat is niet per definitie zo. Dankjewel Peter voor je vraag. Ja, veel plezier. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Peter de Jong, een andere Peter, die vraagt zich af, waarom is preventie nodig? Lang niet iedereen overweegt zelfdoding, die last heeft van depressies bijvoorbeeld. Vaak is het ook iets ondraaglijks of het objectief gezien beter om niet meer te willen leven bijvoorbeeld. Ja, ja. Waarom wordt dat niet gerespecteerd, vraagt hij zich af. Respecteren jullie dat niet? Zeker wel. Ja, nee, want het is iemands keuze daar in die zin. Hè, en dat is ook iemand wat iemand zelf kan beslissen om te doen. Alleen weten we dat één suïcide of één zelfdoding niet alleen die ene persoon raakt. Maar gemiddeld zijn 135 mensen die daarmee te maken krijgen bij één suïcide. En dat zijn natuurlijk de nabestaanden, de naaste vrienden, misschien een werkgever, maar ook een machinist of een politieman of iemand die in het ziekenhuis werkt. Dus het raakt heel veel mensen. En dat is ook de reden, een van de redenen waarom preventie denk ik ook heel erg belangrijk is. En de hoofdreden daarvan is wel dat we echt geloven dat we dat we hopen dat niemand eenzaam en radeloos hoeft te sterven als dat niet nodig is. Ja. Ja. Dat er in ieder geval alles aan gedaan is. Ja, ja, en dat we er veel mensen ook wel mee helpen op dat moment. Die bellen, die er daardoor misschien ook echt een andere keuze maken. Ja, ja. Ja, en sommige mensen zijn ook gewoon domweg niet meer te helpen. En soms is het ook... Ja, nou we hopen dat we steeds meer mensen kunnen gaan helpen. In ieder geval. En nog steeds zijn er 5 suïcides op een dag. En 1800 per jaar. Dat zien we heel graag omlaag gaan. Dus, ja. En er zit hem vooral dus ook in erover praten. Heb je nou een vraag? Stel hem via 0800-1121. Of door een appje te sturen naar de Radio 1 app. Staat voor je open nog tot 6 uur. Mijn gast, GZ-psycholoog Manon Merkes. Goedemorgen, het is 6:04. Dinsdagochtend 24 augustus 2021. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. De muziek van Kurt Feel en Over Everything. Vragen kan je nog stellen aan GZ-psycholoog Manon Merkens. Tot 6:00 via 0800-1121. Tessa vraagt zich af, goedemorgen. Is het expres dat dit programma zo vroeg wordt uitgezonden? Nee, Tessa, dat kunnen wij helaas niks aan doen. Maar ik denk dat het wel een mooie plek is waar we een uur lang een taboe kunnen doorbreken. En waar kan dat nog overdag nou op deze radiozender? Ik zou het even niet weten waar. Dus goed dat we dat zo vroeg kunnen doen. Er komen nog een aantal vragen binnen. We zijn namelijk ook bijna door de tijd heen. Een vraag eerst nog even van een anoniem persoon. En die vraagt zich eigenlijk af, kan je de suïcidegevoelens, gedachten, suïcidale gedachten ook nog wegstoppen, vraagt hij zich eigenlijk af. Ja, en dan is het even de vraag, is het wegstoppen of oplossen of kwijtraken? Hè? Dat je het op een gegeven moment niet meer hebt. Want wegstoppen vind ik niet een al te best idee. Want dan gaat het inderdaad binnenin je zitten broeien en dan kom je er zelf niet uit. Maar als de vraag is, kan het inderdaad weer weggaan of kan je daar minder last van krijgen, dan is het antwoord zeker ja. Ja, die ervaring hebben we ook wel dat dat kan. Maar wegstoppen aan zich, van ik ga het er niet over hebben en dan is het er niet, dat zou ik niet willen adviseren. Nee, want dan op een slecht moment komt dat terug. Ja, ja, dan stel je het even uit, maar het wordt ondertussen steeds zwaarder. Het gaat niet opeens vanzelf weg. Ja. En een telefoontje kregen we nog binnen van Desiree. En die vroeg eigenlijk af, nou, ik ben laatst op straat iemand tegengekomen. En ik had er best wel veel moeite met, hoe kan ik nou met iemand dat gesprek aangaan? Ik denk dat het goed is om te eindigen met wat tips ook vanuit jullie kant van 113. Ja. Wat zou je nou adviseren als iemand zit te luisteren en denkt, nou, ik ga zo meteen naar mijn werk en ik heb een collega die er misschien daarmee kampt, of ik ga als docent zo meteen naar school, ik heb misschien een leerling, mijn vader, mijn moeder, mijn zoon, mijn dochter. Ja. Iemand in mijn omgeving, heb ik het gevoel mee dat hij misschien wel met deze gedachten zit. Wat voor tips zou je geven? Ja, kies een rustig moment en een moment met twee waar niet te veel mensen omheen zijn. Want dat praat over het algemeen natuurlijk wel een stuk fijner en makkelijker. Je kan het best introduceren met van, joh, ik merk dat ik af en toe zorgen maak om je, of ik vraag me af hoe het met je gaat, hoe gaat het met je? En als iemand erover zegt van, nou, het gaat niet zo lekker, dan kan je die vraag ook echt stellen van, denk je dan wel eens aan zelfmoord? Als je dat onderbuikgevoel erbij hebt dat het zo heftig is. Stel de vraag. En dat lijkt een hele lastige, moeilijke vraag te zijn, die misschien ook wel spanning oproept. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, ja, en dan? Maar het is echt het beginpunt van een gesprek daarover. Daarna ga je vooral luisteren. Ik val een beetje in herhaling, want ik heb het al eerder gezegd. Maar luister zo onbevooroordeeld mogelijk. Zonder oplossingen te bieden. Maar wees er voor iemand en vraag wat iemand nodig heeft aan het einde van het gesprek. En stel die vraag ook, dus vooral. En verwijs ook iemand door naar jullie. Naar die 113 zelfmoordpreventielijn. Die je 24/7 per dag, dus 24 uur per dag, 7 dagen per week kan bellen. Op 113, maar ook via 0800-0113. En informatie kan je ook teruglezen op de website 113.nl. Manon, dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Hoe ziet de dag eruit vanaf nu? Ik ga naar 113 vandaag. En dan gaan we weer aan de slag met alles waar we het vandaag over hebben gehad. Dus ik ben zo op kantoor. Goed, succes daarbij. Zit je nou te luisteren en heb je bijvoorbeeld het begin van deze uitzending gemist? Het hele gesprek is terug te luisteren ook straks in de Gaan podcast of op de site van NPO Radio 1. Iedereen bedankt voor het reageren deze ochtend weer. Nu hier op deze zender het NOS Radio 1 journaal. Mai voorbij is er morgen weer tussen 4 en 6. Ik wens je vast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6:00. Het wil goed op.